فاتح بایم انشان پہر سو پردہ نڑی نیوال میدلا پکی دعارت مورکی نیوال میدلا پکی دعارت مورکی فاتح بایم انشان پہر سو پردہ نڑی نیوال میدلا پکی دعارت مورکی نیوال میدلا پکی دعارت مورکی سر تو روام گڑ کی دقبلے پلور والاڑا سر تو روام گڑ کی دقبلے پلور والاڑا کاوی پاک سبحان تپ سجدہ بندی زارئی کاوی پاک سبحان تپ سجدہ بندی زارئی فاتح بایم انشان پہر سو پردہ نڑئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی جڑلی رب منان تزما پحاکی پزاری وا جڑلی رب منان تزما پحاکی پزاری وا رات لی رڑے اوشکی لچشمانو تر مرئی فاتح بایم انشان پہر سو پردہ نڑئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی نصرت دی الہی داو دعا مید مور جانے نصرت دی الہی داو دعا مید مور جانے پاسی پرچی بدل شوالو بچی دنا ٹو گئی پاسی پرچی بدل شوالو بچی دنا ٹو گئی فاتح بایم انشان پہر سو پردہ نڑئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی ورکڑی مو سبق دبچ یود چنگیستا ورکڑی مو سبق دبچ یود چنگیستا انگریز خطا ناشد طالب پمالنگ گئی انگریز خطا ناشد طالب پمالنگ گئی فاتح بایم انشان پہر سو پردہ نڑئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی دنن درس مودن واسط مورکی نفزانگو کی دنن درس مودن واسط مورکی نفزانگو کی لرو غیرتی خویندی پا مثال دمالالی لرو غیرتی خویندی پا مثال دمالالی فاتح بایم انشان پہر سو پردہ نڑئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی نیوال میدلا پکی دعارت مورکئی خالق منور حساکڑا حساد افغان مہندو خالق منور حساکڑا حساد افغان مہندو قربان مسافر شمل دستار زندگی قربان مسرو زیوان شمل دستار زندگی پا فاتح بیم انشاءاللہ پہر سو پردہ نڑی نیول میدل پکی دعارت مرکی نیول میدل پکی دعارت مرکی فاتح بیم انشاءاللہ پہر سو پردہ نڑی نیول میدل پکی دعارت مرکی نیول